الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز وجل نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عنایت سے آج ایک نیا سلسلہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. اس سلسلے میں ہم کیا بیان کریں گے انشاء اللہ عز وجل، اس کو بھی ابھی کچھ دیر میں بیان کرتے ہیں. بنیادی طور پر اس سلسلے کا موضوع ہمارے آقا و مولا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث طیبہ ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، کہ بے شک ہم ہی اس ذکر یعنی قرآن کو نازل کرنے والے ہیں اور بے شک ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اس آیت کریمہ میں اللہ جل شانہ نے قرآن مجید فرقان حمید کی یہ شان بیان کی ہے کہ قرآن میں جہاں اور بہت ساری خوبیاں ہیں، ایسی خوبیاں ہیں کہ جو کسی اور کتاب میں نہیں، قرآن مجید فرقان حمید کی ایک بنیادی خوبی یہ ہے کہ اس کی حفاظت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذمہ کرم پر لی ہے. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام پر مختلف کتابیں اور صحیفے نازل کیے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چار مشہور کتابیں نازل کی اور اس کے علاوہ صحیفے مختلف انبیاء کرام علیہ السلام پر نازل کیے. صحیفے چھوٹے سے رسالے کو بولتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے انبیاء کرام علیہ السلام پر نازل فرماتا رہا، لیکن جتنی بھی پچھلی کتابیں تھیں ان میں سے کسی کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ اس کی حفاظت کا ذمہ مجھ پر ہے، کہ اس کی حفاظت میں فرماؤں گا. تو نتیجہ یہ نکلا کہ پچھلی جتنی بھی کتابیں ہیں یا تو وہ مفقود ہو گئیں، باقی ہی نہ رہیں، یا پھر جو باقی رہیں تو ان میں ان کے ماننے والوں نے طرح طرح کی تبدیلیاں کر دیں، جس کا تذکرہ خود قرآن مجید فرقان حمید میں بھی موجود ہے اور اس کا تذکرہ اہل کتاب کی اپنی کتابوں کے اندر بھی موجود ہے کہ ان لوگوں نے تورات کے اندر، انجیل کے اندر طرح طرح کی تبدیلیاں یہ کر دیں. تو قرآن مجید فرقان حمید اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ مبارک کلام، وہ مبارک کتاب ہے کہ جس کی حفاظت خود رب تبارک و تعالیٰ نے فرمائی اور جس کا زندہ اور جس کا بالکل واضح جو مشاہدہ ہے، نظارہ ہے، وہ ہم کر رہے ہیں کہ آج 1437 سال گزر چکے، قرآن مجید فرقان حمید جیسا پہلے نازل ہوا تھا ویسا ہی اب بھی موجود ہے. اس میں کسی طرح کی کوئی تبدیلی نہ آئی ہے نہ آ سکتی ہے. ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو ارشاد فرمایا کہ لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، کہ قرآن پاک وہ عزیز کتاب ہے، وہ غالب کتاب ہے کہ جس میں نہ تو باطل اس کے آگے سے آ سکتا ہے نہ اس کے پیچھے سے آ سکتا ہے. تو قرآن مجید فرقان حمید کی حفاظت کا ذمہ خود رب تبارک و تعالیٰ نے لیا، اس لیے قرآن پاک ہر طرح کی تحریف سے، ہر طرح کی تبدیلی سے یہ پاک ہے. جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب کی حفاظت فرمائی، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب لبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کی بھی حفاظت فرمائی. اب اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ذمہ اس امت کے علماء کو دیا کہ جنہوں نے نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث طیبہ کی حفاظت کرنی تھی. حدیث سے مراد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جو آپ نے ارشاد فرمایا. مثلا آپ نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اسی طرح حدیث سے مراد، حدیث کا مقصد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی کام جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کیا کرتے تھے. مثلا حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب گفتگو فرماتے تو مسکرایا کرتے تھے، اس کو بھی حدیث کہا جاتا ہے. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کسی صحابی نے کوئی کام کیا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس پر خاموش رہے، اس سے منع نہیں فرمایا، اس کو بھی حدیث کہتے ہیں اور علماء کی اصطلاح کے اندر اس کو حدیث تقریری کہا جاتا ہے۔ تو حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قول فعل تقریر کو حدیث کہا جاتا ہے۔ تو ان تمام چیزوں کی حفاظت علماء نے بخوبی انجام دی کہ اس کی حفاظت کریں، اور جس طرح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس طرح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی کام کیا ہے اس کو آگے پہنچائیں۔ ہم اگر تاریخ کی کتابیں دیکھیں اور محدثین کے حالات پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں اگر اس کا بخوبی اور اچھے انداز میں مطالعہ کریں تو ہماری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں کہ ان محدثین نے کس طرح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کی حفاظت کی۔ امام زہبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک مشہور محقق گزرے ہیں، انہوں نے حالات زندگی یعنی مختلف علماء کے مختلف مشاہیر کے حالات زندگی پر ایک کتاب لکھی ہے تاریخ اسلام کے نام سے، جو تقریباً 57 یعنی 57 جلدوں میں والیومز کے اندر چھپی ہوئی ہے، یعنی تباہ ہوئی ہے، شائع ہوئی ہے، پرنٹڈ ہے۔ تو اتنی بڑی کتاب میں آپ نے علماء کے حالات لکھے۔ پھر اس کے بعد آپ نے ایک اور کتاب اس حوالے سے لکھی جس کا نام سیر اعلام النبلاء ہے، جس میں آپ نے علماء وہ علماء کے جو مشہور علماء ہیں، بڑے بڑے علماء ہیں، ان کے حالات زندگی لکھے، اور یہ تقریباً 28 جلدوں کے اندر پرنٹڈ ہے، شائع ہوئی بھی ہے۔ تو ان میں محدثین کے حالات ہیں، اس کے علاوہ 50 کتابیں ہیں کہ جس میں علماء کے حالات کو جمع کیا گیا، انہوں نے جو حدیث کے لیے علم کے لیے محنتیں کی، کس طریقے سے علم حاصل کیا، کس طریقے سے اس علم کی حفاظت کی اور آگے کیسے پہنچایا، ان تمام باتوں کو ان کتابوں کے اندر ذکر کیا گیا ہے۔ اگر ہم ان کتابوں کا مطالعہ کریں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ان محدثین نے، ان علماء نے نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کے لیے کس قدر محنت کی۔ ہم ایک مشہور حدیث پاک سنتے ہیں کہ سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مدینہ منورہ سے دمشق یعنی ملک شام کے کیپٹل میں بڑے شہر کے اندر جو ہے وہ مدینہ منورہ سے سفر کر کے ایک مہینے میں وہاں پر پہنچے، اور وہاں جا کر فقط ایک حدیث آپ نے سنی، یعنی ایک حدیث سننے کے لیے آپ نے مدینہ منورہ سے دمشق کا سفر کیا۔ یہ بڑا مشہور واقعہ مختلف کتابوں کے اندر اور بیانات کے اندر بیان کیا جاتا ہے، لیکن یہاں میں عرض کرتا چلوں کہ یہ صرف اور صرف سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہی واقعہ نہیں، بلکہ کثیر محدثین کے واقعات ایسے موجود ہیں کہ جنہوں نے فقط ایک حدیث کے لیے مشرق سے مغرب کے سفر اختیار کیے، کئی کئی دنوں پیدل چلتے رہے اور پیدل چل کر ایسے مقامات پر پہنچے کہ وہاں جا کر محدث جو حدیث بیان کر رہے ہیں، جو شیخ حدیث بیان کر رہے ہیں، ان سے حدیث کو سنیں، اس کو جمع کریں اور آگے امت تک اس حدیث پاک کو پہنچا دیں۔ بعض محدثین نے مشرق سے مغرب کا سفر کیا، بعض سینکڑوں شہروں کے اندر 20 مرتبہ گئے تاکہ وہاں جا کر علماء سے حدیث حاصل کریں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ مشہور محدث ہیں، اور آپ کی کتاب صحیح بخاری ہمارے درمیان مشہور و معروف ہے۔ امام بخاری کے حالات میں یہ بات مذکور ہے کہ آپ نے 1080 کے قریب علماء کرام سے ملاقات کی اور ان سے علم حدیث حاصل کیا۔ اب آپ اندازہ لگائیے 1080 علماء سے، اساتذہ سے ملاقات کرنا، ان سے حدیث حاصل کرنا، یہ کوئی صرف کہنا تو آسان ہے لیکن کرنا بڑا مشکل ہے۔ 14 کی عمر سے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلے، اور آپ کو سن کر حیرت ہوگی کہ یہ جو بخاری شریف کا مجموعہ ہمارے سامنے موجود ہے، یعنی حدیث کی سب سے مشہور کتاب ہے، یہ بخاری شریف کوئی آسان طریقے سے نہیں لکھی گئی، بلکہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس حدیث کو، اس کتاب کو 16 کے اندر لکھا ہے، اور ایک شہر میں نہیں، مکہ مکرمہ میں الگ لکھا، مدینہ منورہ میں اس کا کچھ حصہ لکھا، مختلف شہروں میں جا کر آپ نے یہ احادیث طیبہ کا مجموعہ جمع کیا۔ اب اندازہ لگائیے 16 کے اندر اس طرح کی کتاب امام بخاری کا لکھنا، یہ بول دینا بڑا آسان لیکن کرنا بڑا مشکل ہے۔ اس طرح کے 20 واقعات یہ کتابوں کے اندر موجود ہیں کہ جس میں محدثین نے، علماء نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کی حفاظت اور ان کو آگے پہنچانے کے لیے انتہائی محنت سے کام لیا۔ یہاں یہ عرض کرتا چلوں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو احادیث طیبہ ہیں، اس کی خدمت کے حوالے سے علماء کی مختلف صورتیں ہیں، یعنی مختلف انداز میں، مختلف طریقوں سے علماء نے احادیث طیبہ کی خدمت کی ہے۔ مثلا جو محدثین ہوتے ہیں, محدثین کا مطلب ہے وہ علماء کے جو حدیث کی خدمت کرنے والے ہیں, یعنی جن کا دن رات کا کام احادیث طیبہ کے اندر رہنا, ان کو پڑھنا, ان کا مطالعہ کرنا, یہ کس طریقے سے ہم تک پہنچی اس پر غور و فکر کرنا, یہ محدثین کرام تھے کہ جو اس طرح محنت کیا کرتے تھے. یہ جو محدثین کا گروہ تھا ان کا کام یہ تھا کہ جس طرح انہوں نے احادیث طیبہ اپنے استاد سے سنی اس کو محفوظ رکھ کے ویسے ہی آگے پہنچا دینا. ایک حدیث پاک نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی, مثلا انما الاعمال بالنیات, اس کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا, آگے پہنچایا, آگے جو سننے والے تھے انہوں نے آگے پہنچایا, ان سے آگے سننے والوں نے آگے پہنچایا. اس طرح یہ حدیث مبارکہ آگے آگے چلتی رہی یہاں تک کہ امام بخاری تک پہنچی, انہوں نے پھر اس کو اپنی کتاب کے اندر لکھا اور آگے دیگر علماء کے سامنے اپنے شاگردوں کے سامنے بیان کیا. ان علماء کا جو کام تھا محدثین کرام کا فقط اتنا تھا کہ وہ احادیث طیبہ سنتے اور جس طرح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ان تک حدیث پہنچی تھی اسی طرح یہ حدیث پاک کو آگے پہنچا دیتے تھے. یہ محدثین کا طریقہ کار تھا. دوسری طرف فقہاء کرام ہیں. فقہاء کرام سے مراد علماء کا وہ گروہ ہے کہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کی الفاظ سے زیادہ معانی کی خدمت کی. یعنی ایک بات نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی, ایک طریقہ تو یہ تھا کہ اس کو جیسا سنا ویسے ہی آگے پہنچا دیا, دوسرا یہ کہ اس کو سنا اور اس میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بیان کیا فرمانا چاہ رہے ہیں, اس بات کا مفہوم کیا ہے, اس کی شرح کیا بنتی ہے, اس کی تشریح کیا بنتی ہے, اس سے کیا کیا باتیں نکلتی ہیں. اس طرح جو خدمت کرنے والے ہیں ان کو معانی حدیث یعنی حدیث کے معانی کی خدمت کرنے والا کہا جاتا ہے اور یہ فقہاء کرام ہیں. مثلا انما الاعمال بالنیات, اسی حدیث پاک کو لیجئے. ایک تو یہ ہے کہ یہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے, جس نے جیسا سنا آگے پہنچا دیا, لیکن فقہاء کرام نے اس حدیث پاک کو لیا اور اس کے ذریعے سے نیت کے احکام بیان کیے کہ نیت کہاں کہاں ضروری ہے, نیت کیوں ضروری ہے, نیت کا مقصد کیا ہے, نیت کے ذریعے کیا کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں, ایک عمل میں زیادہ سے زیادہ نیتیں کرنے کی کیا حکمتیں ہیں, اس کے اندر کیا فائدے ہیں. اس طرح حدیث پاک کے معانی کو بیان کیا, یہ فقہاء کرام کا کام ہے. اور بعض علماء ایسے تھے کہ جو حدیث کے معانی کی بھی خدمت کرنے والے تھے اور الفاظ کی خدمت کرنے والے تھے, جیسے ائمہ مجتہدین ہیں, امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, امام سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, سیدنا امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. اس طرح جو مجتہدین تھے اور دیگر بعض اور علماء کی جنہوں نے حدیث پاک کے الفاظ کی بھی خدمت کی اور معنی کی بھی خدمت کی, تو علماء نے مختلف انداز میں حدیث پاک کی خدمت کی ہے. بعض نے الفاظ حدیث کی خدمت کی اور بعض نے معنی حدیث کی خدمت کی. الفاظ حدیث کی خدمت کے حوالے سے امام ابن حبان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا قول آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. یہ مشہور ایک محدث گزرے ہیں, ان کی کتاب المجروحین کے نام سے. اس میں آپ نے محدثین کی جو خدمت ہے اس کا جو انداز بیان کیا, پہلے مختلف واقعات ذکر کیے, مختلف علماء کا تذکرہ کیا, پھر اس کے بعد فرمایا کہ ان لوگوں نے حدیث پاک کی اس انداز میں خدمت کی ہے کہ اگر یہ لوگ چاہیں تو حدیث پاک کے اندر کتنے حروف آئے ہیں, یعنی نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی احادیث طیبہ کے اندر, حدیث پاک نہیں کہ کتنی حدیثیں ہیں, اس کے اندر کلیمے نہیں کہ کتنے کلیمے آئے ہیں, مثلا قالا انما یہ ایک کلیمہ ہے, یہ اتنا بھی بتا سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث کے حروف کتنے ہیں, یعنی الف کتنی مرتبہ آیا ہے حدیث پاک کے اندر, با کتنی مرتبہ آیا ہے, تا کتنی مرتبہ آیا ہے, سا کتنی مرتبہ آیا ہے. ان لوگوں نے محنت تر کر کے اپنے آپ کو اس قابل بنا لیا ہے کہ وہ اتنی تعداد میں بیان کر سکتے ہیں, اور اگر ان کے سامنے کوئی حدیث پاک بیان کرے اور اس میں سے اگر ایک حرف کی بھی کمی زیادتی کر دے تو وہ اس بات پر قادر ہیں کہ وہ تنبیہ کر سکتے ہیں کہ اس حدیث پاک میں ایک حرف کم ہو گیا یا ایک حرف زیادہ ہو گیا ہے. اس قدر ان لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک کی خدمت کی, اور یقیناً یہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اور ان کی احادیث سے محبت کی وجہ سے تھا. احادیث طیبہ کی جو علماء نے خدمت کی ہے اس میں ایک انداز یہ رہا کہ بعض علماء کا تو کام یہ تھا کہ وہ زبانی احادیث طیبہ کی خدمت کرتے رہے, یعنی حدیث پاک کو سنا آگے بیان کر دیا. اور بعض علماء کا جو انداز رہا حدیث پاک کی خدمت کے حوالے سے وہ تحریر کا رہا کہ انہوں نے احادیث طیبہ کو سنا اور سننے کے بعد اس کو تحریر کیا اور کتابی صورت کے اندر احادیث طیبہ کو آگے پہنچا دیا. پھر یہ جو کتابیں لکھی گئیں ان کتابوں کو لکھنے کا انداز بھی علماء کا مختلف رہا. مثلا امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کتاب جمع کی معطا جب آپ نے یہ کتاب لکھی تو اس میں آپ نے جہاں نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث طیبہ لکھی کہ حضور علیہ السلام نے اس طرح فرمایا, حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح کیا, تو اسی طرح آپ نے اپنی اس کتاب کے اندر صحابہ کرام علیہ رضوان کے اقوال, ان کے فتاوی, یہ بھی اپنی اس کتاب کے اندر ذکر کیے. تو آپ کی کتاب کے اندر نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی باتیں بھی ملتی ہیں اور صحابہ کرام علیہ رضوان کے اقوال اور ان کے فتوے بھی ملتے ہیں. بعض علماء نے جب احادیث طیبہ کو جمع کیا اپنی کتاب کے اندر تو فقط نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کو جمع کیا, جسے امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسند کے نام سے کتاب لکھی. مسند حدیث کی اس کتاب کو کہتے ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کو جمع کیا گیا ہو اور اس میں علیحدہ علیحدہ ہر صحابی کی احادیث کو بیان کیا جاتا ہے. مثلا مسند احمد کے اندر امام احمد بن حنبل سب سے پہلے وہ احادیث طیبہ لے کر آتے ہیں جو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے روایت کی ہیں. پھر اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی احادیث لے کر آتے ہیں, پھر حضرت عثمان غنی, پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, پھر یہ الگ الگ صحابہ کی احادیث طیبہ کہ انہوں نے جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث کو بیان کیا ہے اس کو ایک جگہ پہ جمع کرتے ہیں, اس کو مسند بولتے ہیں. اور کئی علماء نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث کی اس انداز میں خدمت کی اور بہت سارے علماء نے مسند کے نام سے کتابیں لکھی. بعض علماء نے جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کو جمع کیا تو اس نے ایک انوکھا انداز اختیار کیا. مثلا امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا انداز آپ کی کتاب جامع صغیر کے نام سے, اس میں تقریباً 10,000 احادیث آپ نے جمع کی ہیں, لیکن اس میں انداز یہ ہے کہ آپ الفابیٹ کے حساب سے, حروف تہجی کے حساب سے اس میں احادیث ذکر کرتے ہیں. مثلا حمزہ سے شروع ہونے والی, الف سے شروع ہونے والی احادیث طیبہ ان کو سب سے پہلے لے کر آئیں گے, پھر اس کے بعد با سے شروع ہونے والی حدیث ان کو لے کر آئیں گے, پھر اس کے بعد تا سے شروع ہونے والی حدیث ان کو لے کر آئیں گے. یعنی الفابیٹ کے حساب سے, حروف تہجی کے حساب سے آپ اپنی اس کتاب کے اندر حدیثوں کو ذکر کرتے ہیں. تو علماء نے مختلف انداز میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کو کتابی صورت میں بیان کیا. آگے بڑھنے سے قبل ایک حدیث مبارکہ میں ذکر کر دوں آپ کے سامنے کہ جو ایک مشہور حدیث ہے, اگرچہ کہ علماء نے اس کے بارے میں فرمایا ہے کہ یہ سند کے اعتبار سے ضعیف ہے. سند کس کو بولتے ہیں؟ اکثر و بیشتر آپ یہ سنتے رہتے ہوں گے حدیث کے بارے میں کہ اس کی سند ضعیف ہے یا اس کی سند صحیح ہے. سند یہ اصل میں بولتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بات کو بیان کیا, اس بات کو سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مثال کے طور پہ سنا. سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس بات کو امام محمد بن سیرین ابن سیرین نے سنا, ابن سیرین سے اس بات کو مثال کے طور پر امام زہری نے سنا, امام زہری سے مثال کے طور پر امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے سنا. یہ تمام کے تمام جو سلسلہ چلتا ہوا آ رہا ہے, امام مالک جو ہے وہ زہری سے روایت کریں, امام زہری جو ہے وہ ابن سیرین سے روایت کریں, ابن سیرین جو ہے وہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کریں, یہ جو سلسلہ چلتا ہوا آ رہا ہے اس کو سند کہا جاتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو بات بیان فرمائے وہ کبھی ضعیف نہیں ہو سکتی. آپ نے جو بات بیان کر دی وہ پختہ ہی پختہ ہے, اس میں کمزوری کسی طرح نہیں آ سکتی. یہ جو کمزوری آتی ہے جس کو بولتے ہیں کہ حدیث ضعیف ہے, اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ جو سند کا سلسلہ جو ہم نے بیان کیا, اس میں بعض اوقات کوئی ایسا شخص آ جاتا ہے کہ جس کے حافظے کے اندر یا کسی اور وجہ سے اس کے اندر کمزوری ہوتی ہے, تو اس سند کی وجہ سے اس حدیث کو ضعیف کہا جاتا ہے. ورنہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جس بات کو بیان فرمائے اس میں تصور ہی نہیں ہو سکتا کہ کسی طرح کی کوئی کمزوری ہو. یہ جو حدیث کو ضعیف کہا جاتا ہے یہ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ سند کا جو سلسلہ ہے چلتا ہوا آ رہا ہے اس کے اندر ضعف ہوتا ہے. اور دوسری باتیں بھی اس حوالے سے کہ حدیث کیوں ضعیف قرار پاتی ہے, یہ علماء نے اپنی کتاب کے اندر ذکر کی ہے. تو بہرحال یہاں پہ جو ہمارا بیان کرنے کا مقصود ہے, ایک حدیث مبارکہ ہے, نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, من حفظ على امتي 40 حديثا من امر دينها بعثه الله تعالى يوم القيامه في زمرة الفقهاء والعلماء, یعنی جس نے میری امت کے سامنے 40 حدیثیں بیان کی ان کے لیے 40 حدیثیں نقل کی جو ان کے دین کے معاملے سے تعلق رکھتی تھیں, تو اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن ایسے شخص کو فقہا اور علماء کی جماعت کے اندر اٹھائے گا, ان کے گروہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی اٹھائے گا. اس حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے 40 حدیثیں انشاءاللہ اس حوالے سے بیان کیا جاتا ہے ابھی, کہ ان 40 حدیثوں کو ان سے کیا مراد ہے اور ان کو حفظ کرنے سے کیا مراد ہے. جس نے 40 حدیثیں جو امت کے دین سے تعلق رکھتی ہیں ان کو آگے بیان کیا, تو اس کے بارے میں فرمایا کہ ایسے شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ کل بروز قیامت جو فقہائے کرام ہوں گے علماء کرام ہوں گے ان کے ساتھ اٹھائے گا. اور ایک حدیث پاک کے اندر ہے کہ بعثہ اللہ تعالی فقیہا و عالما, کہ کل بروز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کو فقی یعنی عالم بنا کر اٹھائے گا. اور ایک روایت کے اندر ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو یہ 40 حدیث ہیں امت کے سامنے بیان کرے, فرمایا کہ کنت لہ یوم القیامت شافعا و شہیدا, کہ کل بروز قیامت میں اس شخص کا شفیع یعنی اس کی شفاعت کرنے والا اور اس کی گواہی دینے والا ہوں گا. اور سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث کے الفاظ یہ ہیں جس میں بشارت یہ دی کہ ارشاد فرمایا کہ قیل لہ, اس سے کہا جائے گا ادخل من ای ابواب الجنت شئت, تو جنت کے جس دروازے سے داخل ہونا چاہے جنت کے اندر داخل ہو جائے. یعنی یہ فضائل اور کمالات نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فضیلت اس شخص کے لیے بیان کی کہ جو یہ 40 حدیثیں لوگوں کے سامنے بیان کرے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کو یہ فضیلت عطا فرمائے گا کہ وہ کل بروز قیامت علماء کرام کے ساتھ کھڑا ہوگا. اگرچہ کہ اس کا مقام اور مرتبہ یہ علماء اور فقہا کے برابر نہیں ہوگا, یہ ایک نسبت ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو عطا فرمائے گا. جیسے مثال کے طور پر حدیث پاک کے اندر ہے کہ ایک شخص نے بارگاہ رسالت کے اندر عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مت الساعة, کہ قیامت کب آئے گی, تو حضور علیہ السلام نے اسے ارشاد فرمایا کہ تو نے اس قیامت کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے, تو اس نے کہا کہ اور تو کچھ نہیں میرے پاس, ولیکن احب اللہ و رسولا, لیکن میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں, یعنی بہت زیادہ میں نے نمازیں نہیں پڑھی ہوئی, فرائض میں نے ادا کیے, نفلی صدقات میں اتنا نہیں کرتا, یعنی بہت زیادہ نفلی میرے پاس عبادتیں نہیں ہیں, لیکن میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ المرء مع من احب, کہ جو جس سے محبت کرتا ہے وہ کل اسی کے ساتھ ہوگا. تو اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ان کے ساتھ ہوگا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو تو وہ حضور علیہ السلام کے برابر ہو جائے, یہ ہو ہی نہیں سکتا. مطلب یہ ہے کہ اس کو ان سے نسبت حاصل ہو جائے گی اور اس کو کل بروز قیامت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دخول جنت کا مژدہ مل جائے گا. تو اسی طرح جو شخص یہ 40 حدیثیں جو امت کے دین سے تعلق رکھتی ہیں یہ لوگوں تک پہنچا دے, تو ایسے شخص کے بارے میں فرمایا کہ وہ علماء اور فقہا کے ساتھ اٹھایا جائے گا, یعنی اس کا حشر ان کے ساتھ ہوگا, اور اس کو یہ بشارت دی جائے گی کہ جنت کے جس دروازے سے تو داخل ہونا چاہتا ہے داخل ہو جا, تجھے اس بات کی اجازت ہے. اولاً میں اس بات کو بیان کروں کہ اس حدیث کے حوالے سے علماء نے کیا ارشاد فرمایا. چنانچہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی میرات المناجی میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اس حدیث کے بہت سے پہلو ہیں, یعنی 40 حدیثیں جو امت کے معاملے کی بیان کرنے کی ہیں اس کے بہت سے پہلو ہیں. فرماتے ہیں کہ 40 حدیثیں یاد کر کے مسلمان کو سنانا, چھاپ کر ان میں تقسیم کرنا, ترجمہ یا شرح کر کے لوگوں کو سمجھانا, سب اس میں داخل ہیں. یعنی جو یہ 40 حدیثیں یاد کر کے مسلمانوں کو سناتا ہے, کوئی بھی 40 حدیثیں چھاپ کر ان میں تقسیم کرتا ہے, یا 40 حدیثیں جو عربی زبان میں ہیں ان کا ترجمہ کرتا ہے, یا ان کی شرح کر کے لوگوں کو سمجھاتا ہے, سب اس میں داخل ہیں. یعنی اس میں بعض چیزیں وہ ہیں کہ جو صرف اور صرف علماء کے ساتھ خاص ہیں. مثال کے طور پر ایک تو ہے کہ حدیثیں پڑھ کے سنا دینا کہ جو کسی مستند کتاب کے اندر لکھی ہوئی تھیں وہ لوگوں کے سامنے بیان کر دیں, یہ اگر مستند کتاب میں لکھی ہوئی ہے لوگوں کے سامنے بیان کی تو امید ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے کہ ہر ایک کو اس کے اندر حصہ ملے گا. اسی طرح چھاپ کر تقسیم کر دینا, یعنی کسی مستند عالم دین سے اس کو جمع کروایا اور اس کو چھاپ کر تقسیم کر دیا, تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اس کو بھی اس کا اجر ملے گا. ترجمہ یا شرح کر کے لوگوں کو سمجھانا, یہ ظاہر ہے کہ علماء کا کام ہے, ان لوگوں کا کام ہے کہ جنہوں نے دین متین کا علم اس انداز میں حاصل کیا ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ ترجمہ اور تشریح لوگوں کے سامنے کر سکتے ہیں. بہرحال جو اس انداز میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی 40 احادیث کی خدمت کرے گا, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو یہ فضیلت عطا فرمائے گا جو پیچھے ہم بیان کر کے آئے ہیں. مزید فرماتے ہیں, یعنی جو کسی دینی مسائل کی 40 حدیثیں میری امت تک پہنچا دے تو قیامت میں اس کا حشر علماء دین کے زمرے میں یعنی ان کے گروہ میں ہوگا, اور میں اس کی خصوصی شفاعت کروں گا اور اس کے ایمان اور تقوی کی خصوصی گواہی دوں گا. یہ خصوصی کیوں لگائی کہ خاص طور پر اس کی شفاعت کروں گا اور خاص طور پر اس کے ایمان اور تقوی کی گواہی دوں گا, اس لیے کہ ورنہ جو عمومی طور پر شفاعت ہے, جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت ملے گی, وہ تو ہر مسلمان کو نصیب ہوگی. لیکن ایسا شخص کہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی 40 احادیث کی خدمت کرنے والا ہے, فرمایا کہ کل بروز قیامت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصی شفاعت ایسے شخص کو حاصل ہوگی. اب یہ 40 حدیثیں کون سی؟ کیا اس سے مراد یہ ہے کہ فقہی احکام سے مراد 40 حدیثیں, مثلا نماز کی حدیث, تو زکوٰۃ کی حدیث, حج کی حدیث, عمرے کی حدیث, نکاح کی حدیث, طلاق کی حدیث, اسی طرح خرید و فروغ کی حدیث, کیا احکام فقہیہ سے متعلق حدیثیں بیان کرنا یہ ضروری ہے؟ یا پھر اس سے مراد یہ ہے کہ جو عقائد سے متعلق حدیثیں ہیں, مثلا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بارے میں کوئی حدیث ہے, انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں کوئی حدیث مبارکہ ہے, کتابوں کے حوالے سے کوئی حدیث مبارکہ ہے, فرشتوں کے حوالے سے کوئی حدیث مبارکہ ہے, آخرت کے حوالے سے کوئی حدیث مبارکہ ہے, اس طرح کی 40 حدیثیں جمع کرنا یہ ضروری ہے؟ یا اس سے مراد یہ ہے کہ جو زہد و تقویٰ کی حدیثیں ہوتی ہیں, یعنی جس کے ذریعے سے بندے کے اخلاقیات درست ہوتے ہیں, ان پر عمل کر کے جہاں وہ اپنی آخرت کو سوارتا ہے, ساتھ ہی ساتھ اس کی دنیا بھی سنورتی چلے جاتی ہے. مثلا اس کے اخلاق اچھے ہوں, جھوٹ نہ بولے, غیبت نہ کرے, چغلی نہ کرے, دھوکہ نہ دے, لوگوں کے ساتھ اچھائی کے ساتھ پیش آئے, ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے, راستے میں سے تکلیف والی چیزوں کو دور کر دے, اس طرح کی جو احادیث طیبہ موجود ہیں کیا یہ اس سے مراد ہیں؟ امام عبدالرؤف المناوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب فیض القدیر میں ارشاد فرماتے ہیں کہ حدیث پاک میں عام ہے, اس سے مراد ضروری نہیں کہ آپ احکام فقہیہ کی حدیثیں بیان کریں, اس سے مراد ضروری نہیں کہ آپ عقائد سے متعلق احادیث طیبہ بیان کریں, یہ ضروری نہیں کہ آپ اخلاقیات ہی سے متعلق احادیث طیبہ کو آگے بیان کریں, بلکہ جو بھی احادیث طیبہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ہیں, ان میں سے 40 حدیثوں کو آگے بیان کر دینا, یہ جو بھی بیان کر دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو فضیلت ہے وہ عطا فرمائے گا. یعنی جس طرح کی بھی احادیث طیبہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ثابت ہیں ان کو بیان کر دے گا تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کو یہ فضیلت حاصل ہو جائے گی. تو اب یہ ایک فضیلت کی بات ہے کہ 40 حدیثوں کو جو بیان کرنا ہے. علماء کرام ہمیشہ سے یہ کام کرتے آئے ہیں, کتابی صورت میں بھی یہ کام ہوتا رہا اور زبانی بھی یہ کام ہوتا رہا, تو یہ فضیلت بڑی ہے. تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمارا یہ سلسلہ ہے, اس کا نام بھی ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی 40 حدیثیں. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی 40 حدیثیں, اللہ تبارک و تعالی ہمیں اخلاص عطا فرمائے کہ ہم یہ 40 حدیثیں مدنی چینل کے ذریعے امت تک پہنچانے میں کامیاب ہوں. انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ 40 حدیثیں بیان کی جائیں گی, اور اس کی جو شرح, اس کی جو تشریح علماء نے بیان کی ہے, انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کو بھی بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی. جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا جو یہ جو 40 حدیثوں کا بنیادی موضوع ہوگا وہ امام محی الدین ابو زکریہ یحییٰ بن شرف النووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, جو جلیل القدر محدث گزرے ہیں, ان کی کتاب ہے اربعین نوویہ کے نام سے. اس میں آپ نے 40 حدیثیں بیان کی ہیں اور مزید 2 حدیثیں بھی آپ نے شامل کی ہیں. ہم اپنے اس سلسلے کے اندر انہی کی بیان کردہ جو احادیث طیبہ ہیں اس کو بیان کرنے کی انشاءاللہ تبارک و تعالی کوشش کریں گے. یہ کتاب کتنی عظمت والی ہے, کتنی برکت والی ہے, اور اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں امت کے ہر ہر دور کے اندر اس کو کیسی قبولیت حاصل ہوئی ہے, انشاءاللہ تبارک و تعالی اپنے اگلے سلسلے کے اندر ہم اس بات کو بیان کرنے کی کوشش کریں گے. تو خلاصہ کلام یہ کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کلام کی حفاظت فرمائی, اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے اس امت میں ایسے علماء, ایسے فقہا پیدا فرمائے کہ جس نے اس کے حبیب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث طیبہ کی حفاظت کی اور اس کی خدمت کی اور امت تک آگے سے آگے ہمیشہ پہنچاتے رہے. خدمت کے انداز مختلف رہے, بعض نے الفاظ حدیث کی خدمت کی, بعض نے معانی حدیث کی خدمت کی, بعض نے صرف بیان کر کے احادیث طیبہ کی خدمت کی, تو بعض نے احادیث مبارکہ لکھ کر ایک جگہ پر جمع کر کے اس کی خدمت کی, بعض نے احادیث طیبہ کی شروحات لکھی, تشریحات لکھی. اس طرح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت کرتے رہے اور ایک طریقہ کار یہ 40 حدیثوں کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا رہا. علماء نے اس حوالے سے بھی کثیر کتابیں لکھی ہیں جس کا تذکرہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اگلے سلسلے کے اندر کریں گے کہ علماء نے کس انداز میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی 40 احادیثیں مختلف انداز میں بیان کی ہیں. ان میں جو سب سے افضل, سب سے اعلیٰ اور سب سے مشہور کتاب ہے وہ امام محی الدین ابو زکریہ یحییٰ بن شرف النووی رحمۃ اللہ تعالی کی کتاب الاربعین النوویہ ہے. تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اس حوالے سے جو گفتگو ہے وہ اپنے اگلے سلسلے کے اندر کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس سلسلے کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور ہمیں اخلاص کے ساتھ اپنی رضا کے لیے احادیث طیبہ کو بیان کرنے اور علماء نے جو اس کی تشریح توضیح کی ہے اس کو بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ سے بھی گزارش ہے کہ اس سلسلے کو دیکھنے کی نیت کیجیے. انشاءاللہ تبارک و تعالی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آپ کو احادیث طیبہ سننے کو ملیں گی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.